Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Adnan Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba. Günaydın. Merhaba Andre. Evet, bugün ekonomi politikte ele alacağımız konuların hangileri, neler? Vallahi isterseniz şu komisyon meselesine değinelim önce. Evet. Malum aylardır devam eden İmralı süreci diye de adlandırılan terörsüz Türkiye süreci diye de adlandırılan bir isminde henüz mutabık olunmayan bir süreç yaşıyoruz ve ona ilişkin de mecliste bir komisyon söz konusu. Şimdi bu komisyona ilişkin biraz değerlendirme yapalım. Biz Ankara'da işte bir araya geldiğimiz, uzun yıllardır gazetecilik yapmış, parlamento, ekonomi alanı, Ankara gazetecileri olarak zaman zaman benim büroda da toplanırız. Hem gazeteciliğin gidişatı hem de siyasal duruma ilişkin analiz yapıyoruz. Çünkü bu tecrübe eteklerinden akan giden insanların büyük bir çoğunluğu artık ana akım medyada değil, periferisinde bile değil, kendi şartları dahilinde değerlendirme yapıyor. Ama tecrübe ve bilgi çok had safhada. Bu çerçeve içerisinde bu mevzuları da konuşuyoruz. Bu komisyon meselesi gündeme geldiğinde şöyle bir şey çıktı ortaya. Yani şunu söyleyeyim, Ankara'ya mebus olarak, milletvekili olarak gelen tanıdıklara, arkadaşlara ben önce bir anayasa, bir de bir meclis iş tüzüğü hediye ederim. Yani ekonomik hükümlüyse bir bankalar kanunu, bir de Merkez Bankası kanunu veririm. Çünkü bu çerçeve içerisinde hayatı dönecektir o gelecek mebusun. O yüzden iş tüzük denilen bir şey var normal hukuk devletinde. Bir Türkiye'de de aslında şu anda TBMM'nin bir iş tüzüğü var. Bu iş tüzük milletvekillerinin, yani bir anlamda meclisin anayasasıdır. İş tüzüğe bu komisyonun kuruluşunun iş tüzüğe aykırı olduğu hukuken. Çünkü bir TBMM nezdinde bir komisyonun kurulmasının en önemli ilk adımı, temel adımı, bu bir iş tüzük hükmü, genel kurulda oylanması gerekiyor. Bir komisyon kurulacaksınız. Şimdi genel kurul kapandı. Tatile girdi meclis ve bir komisyon kuruldu. Neyi inisiyatifiyle kuruldu bu komisyon? Meclis başkanı yetkisiyle. Bununla özdeşleşmiş, meclis başkanı yetkisiyle özdeşleşmiş bir komisyon. Dolayısıyla böyle bir idari kararla alınacağı karar, böyle bir idari tasarrufla kurulan bir komisyonun alacağı kararlar dolayısıyla iş tüzüğe de aykırı oluyor. Yani iş tüzüğün gerektirdiği şartlar dahilinde bir komisyon kurulmadı. Dolayısıyla bu anlamda mevcut anayasaya da aykırı. Yani meclis başkanı dışarıdan bir efekt bu komisyonu, yani şu anda nitelikli çoğunluk vesaire diyor. Dışarıdan bir yönlendirme ile meclis başkanlığı bunu, komisyonu laude edebilir. Böyle bir hakkı da söz konusudur. Dolayısıyla bu komisyonun bir bağlayıcılığı yok. Sadece bir uzlaşma, istişare platformu olabilir. Çünkü sonra tamamen yetki meclisin yetkisi dahilindedir. Dolayısıyla bu komisyonun böyle bir hukuki handikapı var. Ama Türkiye tabii bir yasa devleti, anayasal devlet olmaktan önemli ölçüde çıktığı için, yazboz tahtasına da döndüğü için, anayasa defalarca çiğnendiği için, Anayasa Mahkemesi kararları, AHİM kararları defalarca uygulanmadığı için böyle bir komisyonlar kurulur, komisyonlar bozulur, tekrar kurulur. Dolayısıyla yani yasamanın gücü zaten önemli ölçüde azaltılmış durumda. Böyle yasama emirlerle çalışıyor sonuç itibariyle. Dolayısıyla yasamanın gücü azaldıkça da parlamento muhabirliği dediğimiz bizim 1990'larda G7 diye bir şey kurmuştu, gazeteci 7 örgüt. Burada parlamento muhabirliği çok önemlidir. Parlamento muhabirliği yapılamıyor. Yasamanın gücü azaldıkça parlamento muhabirliğinin de gücü azalıyor. Ve dördüncü kuvvette öleli çok olunca gazeteciliğin değeri azalıyor. Gazeteciliğin değeri azalınca da bu tür durumlara bakan gazeteci ve yorum, değerlendirme de ortada gözükmüyor. Çok sınırlı ölçüde gözüküyor. Dolayısıyla hani şunu tabii bunun hemen karşılığında iş tüzüğe bakan mı var? Anayasaya bakan olmadığı bir ülkede iş tüzüğe göre bir komisyon kurulup kurulmadığına bakılmaması da ayrıca bir şey konusu. Zaten medyanın hali belli. Dolayısıyla bu komisyonun böyle bir girişte bir hukuki handikapı var. Samimiyseniz bunu genel kurulda oylayarak bir komisyon kurarsınız, şartlarını belirlersiniz ve yola devam edersiniz. Öncelikle bu komisyon üzerine bu hususu belirtmekte fayda var. Tabii bu komisyonda yer alan siyasi partiler bu yazı böyle geçirecek anlaşılan. Yani bize bir yandan da Bahçeli'nin bir takım şeyleri oldu, sözleri oldu. Bu komisyonu destekleyecek adımlarla ilişkin falan. Şimdi o destekleyici adımlara falan da baktığımızda gerçekten büyük bir çoğunluğunun kimsenin itiraz edemeyeceği hususlar. Ama yani buna itiraz edebilecek iktidar partisi dışında şey göremiyoruz. Çünkü eğer Bahçeli'nin söz konusu ettiği bu ya da değerlerinin söz konusu ettiği adımlar atılırsa böyle bir komisyona bile gerek kalmadan sorunların çözülmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla komisyonumuzun yani bu kurulacak kurulmuş olan ve çalışacak yakında komisyonun nasıl bir patronajla süreceği önemli. Sonuçta burada bu süreçte işin içine ne giriyor? Yani aslında iç politika meseleleri var. Bir taraftan devam eden, ana muhalefet partisi devam eden yani atı serbest politikası devam ediyor. Ve bu motivasyon yani bu iktidarın ana muhalefet üzerine yönelttiği bu akım bu komisyonu da yansıyacak büyük bir olasılıkla. Dolayısıyla yeni burada ne çıkabilir? Yani sonbaharda biz bu komisyondan gerçekten Kürt sorununun çözümüne ilişkin bir doğru bir yapılanma, doğru bir ne diyeyim stok mesela kanunların hazırlıkları falan mı çıkabilir? Yoksa bu komisyonun içerisinden iktidar partisinin amaçladığı yani anayasa değişikliğine yönelik yeni bileşenler, yeni ortaklar mı çıkar? Yani bu komisyon aslında bir anlamda tam birebir benzetme değil ama iç siyasette altılı masa gibi yeni bir masayla karşı karşıyayız ve bu büyük bir olasılıkla iç siyaseti de yeni döneminde bazı pozisyonların değişebileceğini bize ima ediyor şu anki haliyle ve tabii ki yani sonuçta gerçekten samimi olduğunu anlayabilmemiz için en azından Kürt tarafı, DMM tarafı, İmralı tarafı çerçevesinde baktığımızda özellikle DEM Partisi'nin kazandığı belediyelerdeki kayyum atamalarına ilişkin bir tasarrufun olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda yani silah bırakma sonrasındaki aşamalara da baktığımızda onda da henüz çok ciddi bir çalışmanın gerçekleşmediğini görüyoruz. Ali Bey, ben Dolayısıyla bir de şey ilave edeyim izninizle. Şimdi bir T24'te de vardı. Başka yerlerde de yayınlandı. T24'te de 2 Ağustos'ta yayınlanan bir haberde 210 ayrı sivil toplum kuruluşundan ortak bir açıklama gelmişti. Toplumsal uzlaşı için sivil toplum meclisteki çözüm komisyonuna katılmalı. Sivil toplum katılmazsa olmaz diyordu. Yani 210 sivil toplum kuruluşu 5 Ağustos'ta yani yarın yapılacak olan çözüm süreci komisyonu deniyor. Ona sivil toplumun da katılmasının önemini vurguladıkları önemli bir açıklama yapmışlardı. Yani ülkemiz 40 yılı aşkındır devam eden çatışma ortamında büyük acılar yaşadı, büyük kayıplara uğradı. Şimdi meclis çatısı altında kurulmakta olan komisyonla Kürt sorununun barışçıl çözümüyle birlikte demokratikleşme için atılacak adımların ve yasal düzenlemelerin konuşulması aşamasına gelindi. Bu denli hayati ve toplumsal uzlaşıya ihtiyaç duyulan bir konuda kararlar alacak olan komisyonun oluşum ve çalışma esasları açısından da toplumsal meşruiyeti sağlayacak katılımcı bir yapıda olması ve çalışmalarını da bu eksende yürütmesi gerekiyor. Dolayısıyla çeşitli toplumsal kesimleri temsil eden barış ve demokrasiden yana kurumlar, platformlar, örgütler olarak mutlaka bu süreçte işte toplumun örgütlü kesimlerinin komisyona katılmasını sağlayacak mekanizmaların ivedilikle yaratılmasını talep ettiğimizi kamuoyuna duyururuz demişlerdi. Çok sayıda, 200'ü aşkın sayıda, 210 galiba tam sayı kuruluş bildirmişti. Aynı Rıza Türmen de T24'te benzeri bir şey yazmış. Mecliste kurulan komisyonun bir siyasal çekişme forumu değil, soruna çözüm arayan bir demokrasi forumuna dönüşmesi için sivil toplumun komisyonda var olması gerekir. Kürt sorununun barışçı çözümü siyasal partilere bırakılmayacak kadar önemlidir diyor. Aynı şekilde Murat Sevinç de Can Atalay komisyon üyesi olabilir mi başlıklı ilginç yazı dizisinin ikincisinde bunu belirtmiş. Yani hep inilemekte zarar yok. Böyle bir sürecin başlamış olmasından bir yurttaş olarak mutluluk duyuyorum. Evet, sadece başlaması dahi eski durumun süre gitmesinden iyidir. Ama tabii devamının da sivil toplumun katılımıyla getirilmesi gerektiğini söylüyor o da. Evet, haftalardır söylüyoruz. Bu 2013'teki çözüm sürecinde bir yasa vardı. Bir de sivil toplum ve kanaat önderlerinin ciddi katılımı söz konusuydu. Ona rağmen Dolmabahçe mutabakatı yırtıldı. Dolayısıyla bu sürecin çok ciddi eksiklikleri var. Haftalarda da bunu dile getiriyoruz. Ayrıca hukuken kuruluş biçimi de tartışmalı bir konu. Ve büyük bir olasılıkla önümüzdeki bu yazı bu komisyonla geçireceğiz. Bir taraftan da işte bu komisyon ve bu süreçle ilgili olarak Suriye'deki SDG meselesi öne çıkıyor. Yani Türkiye'ye atanan bir büyükelçi var, Amerikan büyükelçisi, aynı zamanda Suriye temsilcisi. Bu da Trump benzeri bir şahsiyet, bir gelgitlerle dolu. Dolayısıyla Suriye meselesinde Türkiye'nin de aydınlanılmamış bir konu var. Yani Türkiye kendi içinde Öcalan'la anlaşıyor. İmralı süreci başlatıyor. Kendi Kürtleriyle bir sürece giriyor. PKK'ya silah bıraktırılıyor, ikna ediliyor. Öte taraftan Suriye'nin üst yönetimiyle Türkiye ballı lokma oluyor. Ama Suriye'nin içerisindeki Kürtlerle bir türlü netleşemiyor. Yani aslında işte bir hafta öncesine kadar Mazlum Abdi'ye suikast yapıldı. Suriye'yi işgal edebilir, Suriye'ye saldırabilir. Bunlar bile söz konusuydu. Yani burada o kadar gelgitler yaşıyoruz ki çok kaygan bir zemin olması nedeniyle hem Amerikan tarafı hem Suriye içerisindeki güçler hem de Türkiye bu konuda çok bir türlü netleşemiyor. Bu konu da bu bağlantılı bir konu. Sonuç olarak Türkiye içerisindeki Kürt sorununun çözümüyle ilişkin gelişmelerle bunun arasında bağlantı kuruluyor. Ama dediğim gibi ben ağırlıklı olarak bu komisyonun Türkiye içerisindeki siyasal gelişmeleri de içerecek bir komisyon olduğunu düşünüyorum. Burada bir takım böyle yani bu komisyona katılan partiler bu komisyondaki alınacak mesafeye göre, bunun içinde DEM de dahil, yani iktidarın yanında destekler gözükmenin de bir bedeli oluyor. Özellikle sen işte çözüm sürecine dahil oluyorsun ama kayyumlar değişmiyor. İçerideki insanlar dışarı çıkmıyor. Bu bütün siyasi partiler bu komisyon içerisinde devam ederken kendi siyasal gelişmelerine göre bir ayar çekecekler. Buna MHP de dahil. Sonuçta milliyetçi hareketler dışarıda da kaldı büyük bir çoğunluğu. Yani bu komisyon iç siyaseti ve Erdoğan'ın geleceğine ilişkin gelişmeleri ağırlıklı olarak arka planda, arka odada bu görüşmelerin süreceği, bu dengelerin, yani iç siyasette böyle bir düello yok. Sürekli Türkiye bir erketeye yatar siyaset. Burada da aynı süreçlerin yaşayacağımızı ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla hem iktidar içerisindeki Erdoğan-Bahçeli dengesi, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de buraya katılımı ve aynı zamanda demin belli bir süreç şeyi var. Yani sonuçta burada koşulsuz devam etmek veya iktidarın belirlediği sınırlar içerisinde devam etmek DEM hareketini de bölebilir, yıpratabilir, aşındırabilir. Dolayısıyla buradan biz sonbaharda bu komisyon Kürt sorununda ne kadar mesafe alır gider bilemiyorum ama iç siyasete ilişkin bazı yeni mozaiklerin oluşması söz konusu olabilir. Bunun yani bu dengeleri içerecek bir komisyon söz konusu. Sadece Kürt meselesinin çözümüyle ilişkin değil, iç siyasetteki gelişmelerle de ilişkin ve özellikle de iktidarın AKP'nin ve Erdoğan'ın geleceğine ilişkin de bu komisyon aslında öyle bir arka planında bunu da okumak gerekiyor. Dolayısıyla yani bu şey iç dinamikler açısından da önemli ama yani işte bir taraftan bakıyorsunuz yani öyle bir şey ki kafanız aslanın ağzında duruyor. Gel barış yapalım. Bu ne kadar mantıklı? Çünkü bir takım adımların atılmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Atılacak deniyor ama Ali Bey. Daha en son Demirtaş'ın avukatı Eylül ayında muhtemelen tahliye edilmesi söz konusu diye bir açıklama yaptı. yani Kürt hareketinin bunlar da diğer temsilcileri de yetmez. bunu Bakın, söylüyor. bunlar yetmez. Yani bunlar yetmez. Siz varlığın tanınması hususunda anayasa değişiklikleri ve yasalarda değişiklikler yapıyor musunuz? Neyin varlığı? Demokratikleşme, Kürt varlığının Ama Cengiz hakları. Çandar'ı dinlemişsinizdir bize katıldığında. O da özellikle üzerinde durdu. Bu süreç bir çözüm süreci değildir. Bu bir barış süreci. Yani PKK silah bırakıyor. Bunu yaparken de çeşitli uzlaşılara şey yapmaya çalışıyor. Esas dinamik de o da Suriye'ye işaret etti. Bölgesel bir savaşın sonuçları ağır olur diye. Dolayısıyla bu en son Öcalan da açıklama yapmış zaten. Onun da işte %95'i çözümün %95'i yani bu silah bırakmasının tamam. Silahı bırakmayın diyen ülkeler var bize. Bunu ilk kez bu süreçte söylemeye başladılar diyor. Ve bunu bir tehdit olarak algıladığını söylüyor. Özellikle İsrail'in müdahil olması Suriye Kürtlerine. Bu Kürtleri de çok zor durumda. Yani bir savaş çıkarsa başka devletlerin desteğine muhtaç konuma gelir. Bunun sonucundan da hiç kimseye iyi bir sonuç çıkmaz diye okuyor Öcalan. Dolayısıyla biz bu işi demokratik siyaset çerçevesinde silahlı siyasetin yerine politik mücadelenin almasını sağlamayız. Biz de yeni bir politik mücadeleye gireceğiz diyor. Demokratik toplum diyor hedef olarak Vallahi tabii. bak Özdeş'im, bu 50, yani kaç yıldır izliyoruz hem PKK hareketini, Öcalan'ı biliyoruz. Legal Kürt siyasetini de yakından izleme fırsatımız oldu. Bu barış açılım süreçlerini de yakından izledik ki burada yayın yaparak izledik o süreçleri. Dolayısıyla bu değerlendirmeleri yapan arkadaşların da çok kez de yanıldığına da tanık olduk bu süreçlerde. Onun için zaten kamuoyu olarak da Türkiye'deki bu meseleye kafa yoran insanlar olarak da ciddi bir ayrışmış da durumdayız. Dolayısıyla bak ben meseleye nasıl giriyorum bir Ankara gazetecisi olarak. Tavsiye ederim sen de bir süre Ankara'da gazetecilik yap. Komisyonun kuruluş hukuki problemli olduğuna başlayarak geliyoruz. Dolayısıyla bu meselede yani eksiklikleri ortaya koymak barışı savunmak demektir zaten. Ama eksiklikleri Pek görmeden öyle görünmüyor ama Ali yani Bey sizin yok yanılgı söylediğiniz. şampiyonluğu üzerinde konuşma yapmak istemiyorum ve bu konuşmayı da bu polemikle sürdürmek istemiyorum. Sonuçta burada ben ekonomi politik programına bana 23 yıldır gelin burada görüşlerini açıkla Yorum yap dedi Ömer Madra. Ben de bu da yıllardır ters de düşebiliriz, doğru da düşebiliriz. Bunları söylüyorum ve bir Ankara ağzıyla söylüyorum ağırlıklı olarak da bu hususu. Onun için buralara bulunduğumuz siyasal çerçeve konum üzerinden değerlendirme yapmak yerine bir gazeteci olarak bakıp değerlendirme yapmakta fayda var. Bak bu kadar konuşma yapıp esas aylar günlerdir üstünde duramadığım tekstil sektöründeki kanayan yarayı açıklama fırsatım olmadı. Eminim herhalde önümüzdeki haftalarda da bir boşluğumuz olacak. Bundan sonra yayın yapma fırsatımız olursa bu konulara daha ayrıntılı değinelim. Ama sadece şunu söyleyeyim. Bakın Türkiye hep bu şeyi kullanıyorum metaforu. Bu lokomotif vagonlarını taşıyamıyor. Her yere savruluyor. Sadece lokomotif kendisine çalışıyor. Bu çerçeve içerisinde baktığımızda müthiş bir yara var tekstil sektöründe. İki rakam vereceğim ve ondan sonra herhalde süremiz azalıyor. Bir tanesi 2022'den bu yana 350 bine yakın insan bu sektörden kopmuş. Ekmek yiyemiyor yani. Bunu dörtle çarpsan 1 milyon 250 bin kişi eder yani. Ve bu kadar insan bu sektör nereye gidiyor? Mısır'a gidiyor. Mısır'a niye gidiyor? İsrail'e de gidiyorlar. İsrail'de de varlar da. Mısır'a niye gidiyor? Birincisi daha ucuz iş gücüne gidiyor. Çünkü bu emek yoğun bir sektör. Bir de kota yok. Amerikan kotası yok. Dolayısıyla tekstil sektörü kayıyor. Mısır'a ağırlıklı olmak üzere. Ve Türkiye'den sermaye de kayıyor. Yine Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma haftalardır elimin altında buluyorum. Oradan da bir rakam vermekle yetineyim. Türkiye'nin dışarıya giden sermayesi 61-62 milyar doları bulmuş. Yani insanlar git dışarıdan ev alıyorlar. Fabrikalarını dışarıya taşırıyorlar. Dünyanın en pahalı evini de bir Türk satın almış 130 milyon dolara. Ondan sonra dışarıya yatırım yapıyorlar. Türkiye'den çıkış oluyor. Ve burada Türkiye'den çıkış Türkiye'deki istihdamı düşürüyor. Dolayısıyla o kadar konuşulması gereken konu var ki Türkiye'ye ilişkin. Bu tekstil sektörü de yani ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Gerçekten kan ağlayan bir durumda. Biliyorsunuz İsrail'de de Amerikan kotası olmadığı için bizim firmalar İsrail'de de üretim yapıyordu. Son dönemde Mısır'da gitti ve 200'e yakın firma gitmiş durumda. O Bursa'nın tekstil üssüdür. O firmaların büyüklerinin tamamı neredeyse yurt dışına kaymış vaziyette. Ayrıca iflaslar da çok had safhada ve Türkiye'de tekstil sektörü yani 1970'lerden itibaren yani Türkiye bir pamuk üreticisi ülke olması nedeniyle önemliydi. 80'lerde işte tez sektördü, en önemli sektördü filan. Zaman içerisinde yine şeyini korumasına karşın son dönemde çeşitli nedenleri var. Onlara şu anda girme fırsatım yok. Ama tekstil sektöründeki durum çok kan ağlayan bir süreçti ve bunu yansıtmaya da çalışıyorlar. Bunun temel nedenlerinden biri istikrarsız bir ekonominin olması ve sanayisizleşme diye de bir dönem yaşanıyor. Çünkü uygulanan finansal politikalar reel sektörle olan ilişkiyi koparıyor ve bu da sanayide hem yüksek teknolojiyle kucaklaşamıyor Türkiye sanayisi hem de imalat sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki payı da yıldan yıla düşüyor. Bu bağlamda baktığımızda tabii bir tane de o rakamı da zikredeyim. Ondan sonra yayını kapatayım. Biliyorsunuz BDDK ben ona çok bakarım. Mevduat dağılımını ortaya koyan 6 ayda senede bir rakamları açıklar. Türkiye'de BDDK nedir? Onu da açıklayalım mı lütfen? bankacılık denetleme ve düzenleme Denetleme Düzenleme Kurumu, evet. yani bu, eskiden Merkez Bankası bünyesindeydi bu şey 2001 krizinden sonra bağımsız İdari otoriteler haline geldi. Onun öncesinde başladı çalışmaları. Dolayısıyla datalar, veriler de o taraf tarafından açıklanıyor. Eskiden Bankalar Birliği de açıklardı. Şimdi Türkiye'de toplam mevduat hesaplarının 2,2 milyon kişi toplam mevduatın %80'ini sahip. Kalan 166 milyon hesapta ise ortalama hesaplarda bulunan rakam 793 lira. Yani binde ikilik filan bir kesim toplam mevduatın %80'ini elinde bulunduruyor. İşte Evet. bu vagonların savrulmuş olduğunu, Türkiye'de gelir dağılımının bir hiç olduğunu ortaya koyuyor. İsterseniz bu rakamla Burada kapatalım. bitirelim. Evet, lütfen, süreyi de doldurmuş olduk. Peki, bunu konuşmaya elbette devam Hoşça kalın. edeceğiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.